Zapraszamy do reklamy. Marian, dobrze kupić na 6 liter to jak? Barbara, taniej. Taniej. O, pasuje. Kupuj taniej w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 2 kwietnia, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trwają powroty ze świąt. Policja apeluje do kierowców o rozwagę i nie wsiadanie za kółko po wypiciu alkoholu. Na placu Piłsudskiego powoli dobiega końca wieczorne czuwanie w rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II. Pod lawiną w Alpach zginął uznany francuski lekarz, który po brawurowej akcji polskich himalajstów ratował Elisabeth Revol. Poniedziałek wielkanocny na polskich drogach doszło do 35 wypadków, w których życie straciły 3 osoby, a 38 zostało rannych. Od początku okresu świątecznego, czyli od Wielkiego Piątku, wydarzyło się łącznie 236 wypadków, w których zginęło 21 osób. Mówi Polskiemu Radiu Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji. Niestety, jak dodaje, wciąż za kierownicę siada wielu nietrzeźwych. W tym okresie, o którym wspomniałem, to aż 922 kierowców, których zatrzymaliśmy w czasie kontroli drogowych i stwierdziliśmy, że jadą pod wpływem alkoholu. Trwają powroty ze świąt. Policja apeluje o rozwagę na drodze. Zwracamy się z apelem do wszystkich, którzy są w drodze i nas słuchają, o zdrowy rozsądek, o taki spokój na drodze, byście pamiętali Państwo, że mimo tej aury, która po południu wydawać się mogło, zaczęła nas nieco rozpieszczać, słońce wychyliło się zza chmur, to wciąż jest chłodno, wciąż jest ślisko, w wielu miejscach jest bardzo mokro. Wzmożony ruch jest zwłaszcza na drogach dojazdowych do dużych miast i aglomeracji. W 13. rocznicę śmierci Jana Pawła II na placu Piłsudskiego w Warszawie zorganizowano tradycyjne w tym dniu wieczorne czuwanie. Od razu się tam przenosimy. Na miejscu jest Agnieszka Drążkiewicz. To modlitywne spotkanie właśnie się kończy, a rozpoczęło się od przypomnienia słów papieża, które nawiązywały do wolności. Do wolności, która jest szczególnie ważna w kontekście obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Przejście od społeczeństwa zniewolonego do społeczeństwa obywatelskiego, suwerennego do Rzeczypospolitej stawia przed każdym nowe zadania. Nie pozwólcie się zniewolić różnym odmianom materializmu, który pomniejsza pole widzenia wartości. Oprócz fragmentów przemówień papieża Polaka, zgromadzeni na placu Piłsudskiego wierni podziwiali też tak specjalnie przygotowaną na tę okazję animację z podobizną Jana Pawła II, także z jego słowami "nie lękajcie się", ze słowami, do których bardzo często w trakcie swojego pontyfikatu nawiązywał Jan Paweł II. Oczywiście nie zabrakło też na koniec wspólnego ośpiewania ulubionej pieśni papieża Polaka, czyli Barki. Ja tylko przypomnę, że ta dzisiejsza uroczystość, którą organizuje Centrum Myśli Jana Pawła II, to jest także taki początek obchodów 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża. To była Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy za te relacje. Uznany francuski lekarz, który zajmował się cierpiącą na poważne odmrożenia palców u ręki i stopy himalajską Elisabeth Revol, partnerką wspinaczkową Tomasza Mackiewicza, zginął pod lawiną w Alpach Francuskich. 3 inne osoby odniosły obrażenia, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Więcej na ten temat nasz paryski korespondent Marek Brzeziński. Doktor Emmanuel Cauchy wybrał się na wędrówkę na nartach na Aiguille Rouge, trzytysięcznik wznoszący się nad znaną stacją narciarską Les Arcs. Wędrowano poza utartymi szlakami. Towarzyszyły mu 3 osoby. W pewnym momencie ogromne masy śniegu porwały całą czwórkę. Do akcji wkroczyło 7 ratowników z Chamonix i ekipa z psami do poszukiwania osób przysypanych lawiną. Wspierał ich śmigłowiec, który rannych przetransportował do szpitala. Doktora Emmanuela Cauchy, który był bardzo doświadczonym przewodnikiem, nie udało się uratować. Pochodził z Normandii, ale pokochał góry, był uznaną sławą medyczną w dziedzinie patologii powstałych w wyniku dużego mrozu i chorób wysokościowych. W Chamonix założył Instytut Lekarsko-Badawczy Medycyny Wysokogórskiej. To on po brawurowej akcji ratowniczej polskich alpinistów udzielał pomocy medycznej Elisabeth Revol, która wraz z Tomaszem Mackiewiczem nie była w stanie o własnych siłach zejść z 6000 metrów w Himalajach. Tomasza Mackiewicza nie udało się uratować. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Na koniec wracamy do kraju. Ponad 60 osób świętowało w Giżycku w niezwykły sposób lany poniedziałek. Na wzór skoków z mostu w Rzymie śmiałkowie skakali z mostów obrotowego i kolejowego na kanale Łuczańskim.

miłości nim zbraknie jej głosu i łez. SOS. Dorota Osińska. Irena Melcer. Jak zatrzymać tę chwilę jesienną?

karty, grajmy panie nas trzy, chwalmy śpiewem i tańcem cuda. Trzy palmy śpiewem i tańcem cuda te fantastyczne. Grajmy Panu, niebiosa grajmy Panu, w dolinach z jego światłem, we włosach każde życie zaczyna. Grajmy Panu, na harfie grajmy Panu, na co trzy palmy śpiewem i tańcem cuda te. Wielkie góry obu Aberek. Ty, który śledzisz tajne drogi ptaków i krzyki nasze, jęki, szmery. Dzięki ci, że dałeś nam czas. Oglądasz nas. Grajmy na harfie, grajmy na cyszy, chwalmy śpiewem i tańcem cuda. Trzy palmy śpiewem i tańcem cuda te fantastyczne. Grajmy Panu, niebiosa grajmy Panu, w dolinach z jego światłem, we włosach każde życie zaczyna. Grajmy Panu, na harfie grajmy Panu, na trzy palmy śpiewem i tańcem cuda te fantastyczne. Oho, to radość i szlok. Trzy palmy śpiewem i tańcem cuda te fantastyczne. Grajmy Panu, niebiosa grajmy Panu, w dolinach z jego światłem, we włosach każde życie zaczyna. Grajmy Panu, na harfie grajmy Panu, trzy palmy śpiewem i tańcem cuda te fantastyczne. Grajmy Panu. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 2 kwietnia, zbliża się 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Przed sądem w Katowicach ma jutro rozpocząć się proces Marokańczyka oskarżonego o współpracę z tak zwanym państwem islamskim. Po 15 latach Unia Europejska organizuje szczyt z Bałkanami. W Gdańsku zgłoszono rekordową liczbę projektów do budżetu obywatelskiego. Przed Sądem Okręgowym w Katowicach ma się jutro rozpocząć proces Marokańczyka Murada T., oskarżonego o udział w tzw. państwie islamskim. Według prokuratury Marokańczyk był współpracownikiem